Fast du bist nicht so. Bintigen. Nana, dama bari. Mais dal ala ibadatu borom xom xom yi rahmatullah alayhi manam da ngay gis manam ci lap arab manam comme li ibn tabar rahmatullah ak ñom hafiz ibn kathir al-qurtubi ak ñeneen ak ñeneen rahmatullah al-jami manam danaka mbolam tafsir kat yi dal mën nañ ko wax ndax ibn atiyah ak ñeneen ñom ñepp deppoon nañ ci benn bir comme li al-tabari rahmatullah neena mbolam lak kato arab yi deppoon nañ ci ne ibada ci ciosan arab mi ngi joge manam moy dayo gi gëna kawé ci torox tangé akuk wañ akuk doyeri akuk soufel sa bop wa lolo tax ñu wax tariqul mu'abbad yoon wo xamné da bari luñ fay jaar ba mu tracé wu xam nga taw atay bu mbedd mi nekké ni lolo lolo bo dékké ci kaw gi dang koy gis da ngay gis fu ñax yi di sax lu bari ngogn dayer no même rul kaw gi fi ni rek bo wala bo rombé wala ci da ngay gis mbedd mo yoon wo xamantene ñax mi fi yépp ñaxa fi jaar mais le fait que fi kéxé ñu fi jaar di fi jaar tanki di fi deug day tax ba fofu dootu saxati wala fofu day mok wala day mok hein nga muy mujj nak lo xamantene yoon lay doon bu fréquenté lolu nak mom moy tariqu mu'abbad ci arab wala ndax dañ ko mujj mokal wulli bu bax dañ ko wulli wala wacce ko de ma ñepp ku ñew rek jaar ci kawam lolu mom moy motax ñu lan ko tariqu mu'abbad wa wa wala niki nonu jam bi nga xamantene moy jam bi ñu xam manam ki nga xamantene dafa amé sang bu ko jappé mu nekk jamam koku le fait que mu wacce manam mu wacce garatam wacce ba gëna soufé yeneen nit ñi ba nopi manam ñu diko manam danaka manam mën nañ ni dañ ko yapp rek ndax lu ne lañ koy def lo et cetera diko han koku nonu manam lo tax ñu tuddé ko jam soufé gi mu soufé torox tangé gi nga xamantene manam torox tangé gi ne ci mom motax ñu nan ko jam voilà légui nak day torox tangé nak ak soufel sa bop lolu mom moy manam moy al ibada ci lak arab té maana bobu buñu waxé fi jamu maana bobu la yor andak yaaka comme le abdallah ibn abbas radhiyallahu ta'ala ni nga xamantene nonu lako lu bari ci tafsir rawat na imam at-tabari rahimahullah na inde imam at-tabari ci isnadam bu bamu yek ci abdallah ibn abbas radhiyallahu anhu mune abdallah ibn abbas yi mune jibril alayhi salatu wassalam dana yenenti bi sallallahu alayhi wasallam waxal iyyaka na'budu manam nakhafuka wa narjuka wa nakhda'u laka wala manam dañ la yaakar dañ la ragal te dañ ni toroxlu ci yow nu dalu lak manam dañu soufel suñu bop dañu mokal suñu bop ngir yow yalla subhanahu wa ta'ala manam kon boba da ngay gis mana yoy te mana ibad deug du meuna mat lulul mu andak manam luñu wax al mahabbatu wal khudu' manam al mahabbatu tiofel deug gu wer wa ak parce que ak ragal ak torox wacce sa bop ak soufé hein ak mok lu ci kanam borom bi subhanahu wa ta'ala mais lolu insha Allah ta'ala dinañ ci gëna ñew bu benen yone mais ibada tamit day teki ci lako arab al ibadatu day teki manam ñaan lolu tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni addu'a huwa al ibada ñaan jaamu yalla moy ñaan te lolu bok na ci likoy gëna fédel té mom moy li nga xamné mom la moy hadith bobu dafa firi ay bi nga xamné mom mo wax né wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wala wa qala rahna rabbukum sen borom ud'uni ñaan leen ma astajib manangulakum ñeel leen bo wuyulakum ñeel leen innal ladhina liir bo moy gaay nga xamné yastakbiruna dañuy reere an ibadati ci bañ ma ñaan sayadkhuluna dana ñu duggu jahannama dakhirina di way biir fu daer lolu motax nga na wallabina yad'una min dunillahi gis nga wa ñi ñi ñaan manam ibada manam moy jaamu gi rek ak ñaan gi lolu tax tamit da ngay gis manam ibada ci arab tamit dañ koy wax arab yi dañuy wax al ibadatu top al ittiba' top voilà bob maana mo ñew ci sourate yasin bi na awalam a'had ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim voilà awalam a'had xana jox fasante mo nak wolere lakum ñeleen ya bani adam ilaykum bok ci yeen xana fasante mo nak yeen ko leere allah ta'budu ya bani adam yeen doomu adam yi allah ngi leen an ne la ta'budu bu len top shaytan shaytané koku top lay tek inna hul yurbur moy mom shaytané lakum ñeel la len aduun aw non mubinun bu leex bu weer bu fess bu bir wa an ya'buduni te ngeen jaamuma hadha loyi ma len waxam siratun mustaqim moy yoonu wuccu woral wu dubbi te bokk na ci li gëna dëgëral maana bobu moy li nga xamantene mom la alquran nan ya ayyuhal ladhina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan wa man yattabi' khutuwati ash-shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar ya ayyuhal ladhina amanu yeen gaay nga xamne gëm ngeen te dëggu la tattabi'u bu len top khutuwati ash-shaytan jeego shaytané waman yattabe kep ko xamne top nga khutuwat ash-shaytan jeego shaytan fa innahu liyurbur mom moy shaytan mu banmi la'natullah alayhi ya'muru day digli bil fahsha ci ñoom bu def wal munkar ak lu ñu ak lu ci bel lu ban lu ñu ñaw lolu manam lolu lu lu am solo manam yoyu nak maana yoy nga xamantene ñoo nek ci ibada moy manam ci walu lak arab dañ koy wax te bo xole maana yeb dañu lekkelu manam maana yoy yeb da ngay gis ni am nañu ak lu leen lekkele kam voilà voilà mais su fekkentene nak manam ci walu sharia li nga xamantene mom moy kon ak jaamu manam day and ak ciofel day and ak mbeugel té xofel gog li dëgeural ni fokk mu am ko moy li nga xamantene mom la alquran nan qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum kep ko xamantene mu qul waxal ni in kuntum tuhibbuna allah su fekkentene bëgg ngeen sop ngeen allah bur yalla fattabi'uni ni ngeen ma top man yenen ti yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax man la yalla yoni ngir ma leral ana lan moy li nga xamantene moy tax senu jaamu deggu te wer bu ko defé ngeen meuna am ciofelu borom subhanahu wa ta'ala bu ko defé yuhibbukumullah ya la sopule resultat bi dootul won ni yeen yeenu sopu yalla parce que da ngeen wax ni da ngeen sopu yalla da ngeen koy bëgg jaamu mais man bo len ma topé resultat bi du ne yeen da ngeen di sopu yalla resultat bi moy yalla mo len di sopu waa motax baatu ibada deug deug sax motax maana wa la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa lolou motax sama borom subhanahu wa ta'ala manam munul nangou kune dang ko top ci topo yentale muhammad sallallahu alayhi wa sallam kune dang ngay jamu yalla top yentale muhammad sallallahu alayhi wa sallam lolou motax fuk ñaar yoy and xolal sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ni parce que jaamu yalla deug deug bala muy wer ni muy wer moy day am ñaari condition ku ñaari condition yoy su ma tok jaamu yalla gi duma première condition bi moy jaamu yalla gi and ak yene gu sel deuxième condition bi moy mu deppok sunna ci yenenti yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam wa fek mbir yi ñaari condition yi amul manam kon 4 cas de figure lañu mëna am 4 cas de figure lañu mëna am 3 cas de figure yépp su amé na nga xamné li nga def baaxu bèn rek moy cas de figure bi wax motax fa man kana yarju liqa rabbih faly'amal 'amalan salihan wala yushrik bi 'ibadati rabbih ahada fa man kana kep ko xamne nek na yarju di yakar njariñ ngay juddo ci liqa rabbih bis bu dajje ak boromam ci dajje gi muy dajje ak boromam faly'amal ni jif 'amalan salihan jif ju bax du sel ti moy bu deppok la sunna ci yenen te sallallahu alaihi wasallam wala yushrik te bu mu bokale bi ibadati rabbih ci jaamu gi mi jaamu borom subhanahu wa ta'ala ahadan kenen moy selal wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah وما امروك ينديغلو لن الا ليعبد الله لولو نجامو يالا مخلصين سين بير نيك واي سلال له نيل كو موم يالا الدين جيفي مانام كون موم il faut que ñu selal ko lol moy ikhlas ni honafa jeng wolif bepp yoon wu bon moy top yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wa yuqimu te ñu taxawal motax mu jox la ci exemple wa yuqimu nañu taxawal as-salata julli oyoto te ñuy joxe azakata azaka yoy ay exemple la ci façon jaamu yalla yoy dinañ ci ñew inshallah wa zalika li dinul qayyimah moy diine gi taxaw gi nga xamne mom rek mom mo bax te jup te am resultat bu bax motax top motax jaamu yalla yoy yep fokk mu am ko kep nak ko xamantene motax man amila amalan laysa man amila amalan laysa min amrina fa huwa rad kum niko ya aisha radhiyallahu anha solo ci hadith bu nek sahih muslim jele ko ci yerenbi sallallahu alayhi wasallam yerenbi sallallahu alayhi wasallam ne kep ko xamantene da nga jef jef jo xamantene bokut ak ñun liñu la digal dañu la koy delo tout simplement fa huwa rad dañ la koy delo ay mardudun wa dañ koy refuter totalement duñ ko sax étudier yalla du sax étudier question affaire bob jëf ga jëf jo xamantene deppul sunu yenenbi sallallahu alayhi wasallam yalla du fu sax manam tay bu doon suñu langage lañu wax dañ nan du sax étudier wallahi nasallahu ala du sax étudier affaire bob xol ba xam sax ñaata point la la ci may ak lan la la ci wara fay du ko sax xol tout simplement parce que li nga def baax wa wa moy kon mom le cheikh hadji malik wax way radiyallahu anhu ci nuniya bobu nek ci kifayatu rafidu waman ata ghayra masnunan fa qurbatuhu yurduhu sharr rabbin haythu ma alana kep ku fi indi lo xamne lu bok deppewul ak sunna ghayra masnunin du sunna fa qurbatuhu ja gis nga qurba la utiliser ba tu qurba voilà ja qurba moy jaamu yalla go xamne dañ koy def ngir jégeñ borom bi subhanahu wa ta'ala mune gis nga qurba bobu hein yuraduhu dañ koy delo sharr rabbin gën jañawi delo wi wa haythu ma 'alana sayfin ki ñewé say sa yu nek lolou motax ñi nga xamantene masala dañuy japp par exemple ne di way ak fecc yoyu par exemple ne masala ak jaamu yalla la ñoon dañ leen koy dello ndax lolou jaamu yalla voilà niki non ko xamantene masala day japp ne mom jarul muy julli jarul muy wor mom buy tok ci karam yoy rek doy na koku tamit dañ koy delo ak jëfum parce que deppul ak sunna ki nga xamantene masala mom tamit manam da nan bu nané xawma sangara ci lay gëna mëna défé lu baax ak yoon koku dañ koy delo ay mbirum ki nga xamantene mom tamit day tok nan day sikkar day wër day ki de telle sorte que masala ne du julli ha koko dañ koy delo ay mbirum ki nga xamantene masalan da nan dama dafa nek khalwa ba taxna mom dal mën ta dem jakk du yeb juma koku dañ koy delo ay mbirum ki nga xamantene day ñew manam indi ay bidaaw duggal ko ci bir at gi wala duggal ko ci bir koor bi wala duggal ko ci bir julli gi wala duggal ko ci bir et cetera koku lepp lañ koy delo sharraddin gën jañay wi delo yi kepp ko xamantene da nga sos mbir mo xamantene deppul ak diine alquran layeluko sunna yenenbi sallalahu alayhi wasallam layeluko dañ da koy delo tout simplement une bonne popule bu jeex wa gën jañawi delo parce que lolu duggul ci cadreu jaamu yalla duggul ci cadreu jaamu yalla lolo tax wali yu bako bo waji ñewé ne ko man de damay sikkar leg leg nak manam ma yek ci sama sikkar ci moment yoy manam lo xamne dama nan dal manam dañuy noddu te duma man dal na baña dem julli ji dal parce que li mo taxone ñu noddu manam li mo tax ñu créer julli te mang koy yek dal ci vraiment na tok rek di continuer sama sikkar ci wala sama xal bi ma nekk ndax damay baña dag sama xal bi an est ce que lolu jaadu na wala jaadu wul mu ne ko so nekkon kaw arash nga ne fa ñu noddu jugge fa nga dem julli ci dem parce que lolu mo dupp ak sunna te lolu motax sa borom subhanahu wa ta'ala créé manam yow li sa xal la manam lolu sa yow manam sa ruh mo tay banex li nak akku yalla la ana akku yalla ak sa ruh akku ruh bi ban mo ko doone lolu motax cheikh abd alaziz dabba radiyallahu anhu ñu laj ko nako est ce que nit mën na yegg fo xamantene leer gi manam leer yi mi joté ci borom subhanahu wa ta'ala wala xalam dana ko yobbu ci manam ñu téggal ko julli mu ne lolu amul lolu mom amul ñu ne ko lutax mu ne ndax leeru yalla julli la diglé leeru yenenbi sallalahu alayhi wasallam julli la diglé mëno ca nek de telle sorte que nan da nga ca dugg da nga ca xawma mandé han da nga ca jaxaso ak da nga ca def lenn ba tax mu lay ba tax han ñu nan do julli lepp lu la téré julli du lool du leer yalla abadan du leer yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam abadan parce que ñooñu mën manam bus bo démé ba gëlem ci seen bir leer yi sax han julli bu joté rek da ngay gis ñoom dañ la koy tektal wa dañ lay tektal julli gi wa koku mom wa lolu mom amul sax ay ciolu bari amul sax négociation bu bari wa lolu nak manam motax mu ma tax xamé manam jaamu yalla gi fokk mu deppo ak sunna yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam fokk mu deppo ak nga xamné mom la alquran dibé wa bu wowa nak jaamu yalla yi aussi ay façon lañ amna jaamu yalla yi xol jaamu yalla lamine ak jaamu yalla yeneen ciir yi ci dess manam ci walu gog lol nak xamna inshallah mana yi aju ci bobu ak yeneen mana yu demé nek jaamu yalla gi xajalo gi ñu xajalo ci jaamu yalla manam ibada bu am ak ibada khafa jaamu yalla go xamne dafa general ak jaamu yalla go xamne dafa particulier ak tamit masalan jaamu yalla xajalo gi mu xajalo ci ibada ubudiyya ak ubuda muy ñet maqama yoyu ak jaamu yalla xajalo gi nga xamantene manam nek gi nga xamantene mom la yenenti alayhi salatu wassalam ñoom ñep nga xamantene lool moy seen mission wo nit ñi jëme leen ci jaamu yalla han ak tamit masalan jaamu yalla nit ñi kenn manam niñu koy gisse masalan ñi nga xamantene ñoom ñoy qadariyya yi ñom niñu gisé jaamu yalla né dal ñom dañoo wara def parce que de toute façon comme genre rek kuy liggéey ci entreprise la dañuy liggéey yalla après yalla fay leen comme genre yoy na de toute façon ñom buñu défé yalla il est obligé mom tam mu fay leen parce que voilà voilà hein ni ak tamit jabri ñom niñ ko gisé nga xamanteni pour ñom jaamu yalla gi ñom de toute façon dañ koy def nonu rek mais bon de toute façon yalla mom après bu gaay déwé manam bom mom bon mën na jël dal ki gëna bon mu juddu yobbu ko adja nak bo gëna kawé ci gëna bax aussi mu jël ko yobbu ko ci safara bi gëna bon parce que tout simplement lepp da aju rek ci dogalam nonu rek hein a manam ñaar guru kurel yo reer gi ñu reer ak ñi nga xamantene manam ñom seenu jaamu yalla ñom dañ ko adja rek ci walu seen manam dal ak tak takalif lañ dal manam lu gis la lu leen yalla yeen rek né dañ ko wara def mais dal dañ ko def mais ciofel andu ci torox lu gogo andu ci etc yeup andu ñu ci ndax dal yalla mo ni ma gu julli dal man gu julli jotey dana julli waye dal ah man dal bu mako yalla ak etc ak tamit ne masalan man dal dana julli ndax bu dama bëgg def aljana kessé kessé kessé waye dal mom yalla mom bu fekkonté ni aljana amu woon kon dara la du def ak yu mel non voilà ak yu déme non hein ñoñu yeup nek ay groupe yu sanku amna groupe bo xamanteni mom moy bu sofi mom bu jaar ci yoonu yenenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ak bolam yenenti alayhi salatu wassalam te moy ñi nga xamanteni ñom dañuy jaamu yalla ndax yalla mo leen ko diggal donte ñi ngi ci yaakar te parce que ay maqama la moy ibada ko bo da ko bo da tuddi obodi ya be ko bo da yoy manam donte ñi ngi ci yaakar leen ci ñom ñi ngi ci yaakar ay pay mais dal yalla mo won ko diggal te ñom dañ ko walal ci ciofel gu dox sen digeunte ak sen borom subhanahu wa ta'ala ak yello nga xamantene mo nga xamne sen borom subhanahu wa ta'ala da ko yello ñu jaamu ko motax ñom dañ koy jaamu ak lu meuna xew ak tamit yane façon jaamu yalla ñu gën ci façon jaamu yalla yi han ak yi nga xamantene manam ñoy yi aju ci yoy yep nak inshallah ta'ala xam ba dañuy bay benen yoon ni dugg ci detaay yoy non inshallah wallahu ta'ala alayhi sallahu alayhi wa sallam wa sajadna jazakumullah a'udhu billahi minash shaytanir rajim fala tahsabanna allaha mukhlifa wa'dihi rusulahu inna allaha azizun dhu intiqam inna allaha aziz الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب وليذكر أولو الألباب.